saçları telefon teline benzer. Saçları telefon teline benzer. Ben yârimi nerede olsa bilirim, çiçekli bahçenin gülüne benzer. Çiçekli bahçenin dolu gider boş gelir. Kapalılar dolu gider boş gelir. Çıkma.